معمولی ذرات گرانے سے بھی مسجد کو بچانا ضروری ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ مستعمل چپل کا کیا کریں؟ جوتے اتار کر مسجد میں ساتھ لے جانا چاہیں تو گرد و غبار وغیرہ احتیاط کے ساتھ باہر ہی جھاڑ لیں، اگر پاؤں کے تلووں میں گرد کے ذرات لگے ہوں تو اپنے رومال وغیرہ سے پوچھ کر مسجد میں داخل ہوں، گیلے پاؤں لے کر چلنے سے مسجد کا فرش گندا اور دریاں میلی اور بدنما ہو جاتی ہیں، لہذا وضو خانے ہی پر اچھی طرح پاؤں خشک کر لیا کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔